Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Guruer, fyrtårne, vejledere, vi har som mennesker og samfund brug for stærkt lederskab, og her på tærsken til 2019, hvor blandt andet nye teknologier udfordrer vores livsrammer, er det i høj grad erhvervslivets frontfigurer, der viser handlekraft og udstikker visionerne. Vi åbner i dag døren ind til chefkontoret og kigger på de krav og forventninger, der er til den administrerende direktør og ledelse generelt her de kommende år. Det gør jeg sammen med Pernille Hippe-Brun, strategisk rådgiver i Tradeshift, og Henrik Ørholz, erhvervskommentator på TV2 News. Og I begge to også forfattere til en del bøger omkring lederskab. Henrik Ørholz, vi starter med dig. Hvordan er formen generelt i lederskab i det danske C20-indeks? Den er blandet. Altså, hvis vi ser sådan nogen som Ørsted, for eksempel med Henrik Poulsen i spidsen, så ser det jo relativt godt ud. Han er i topform på alle måder. Det samme er Jens Bjerg Andersen fra DSV. Han klarer sig også helt fantastisk godt og har styr på tingene. Mens i den anden ende af barometer, der finder vi Dansk Bank, der er hen i ringhjørnet og sådan lidt grogge lige for øjeblikket. Og selvom vikaren Jesper Nielsen gør det relativt godt. Han er faktisk i mine øjne en meget kvalificeret kandidat til at overtage posten efter Thomas Born. Også selvom at han har sagt, at han ikke vil. Men lad os nu se. Henrik Ørholz, det er jo sådan så, at der har været en kæmpe udskiftning i de her, altså på ledelsesniveau i de her selskaber. Der er en del selskaber, der står helt uden lederskab her, når vi går ind i de nye år. Hvad er det, der foregår? Jamen det, der foregår, det er, at aktionærerne sætter jo krav til deres direktører, at de skal levere ved kasse 1, samtidig med, at samfundet også sætter større og større krav, at man skal opføre sig ordentligt. Dansk Bank-sagen i Estland er jo nok det bedste eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis man tænker alt for snævert. Man skal altså også tænke sådan meget åbent samfundsmæssigt og være en god samfundsborger. I det hele taget, så skal man opføre sig ordentligt som topchef. Det har man skulle altid skulle gøre, men kravene er bare blevet endnu skarpere her i 2018. En tendens, som jeg tror, der vil fortsætte både frem i 2019 og frem efter. Mm. Pernille Hippe-Brun, nu har vi sådan hørt om formen generelt. Hvis der skal trænes i godt lederskab, hvad er det så for nogle områder, der skal sættes ind? Jamen, vi har helt klart den her tendens til, at topledelserne i den danske C20 og generelt i Norden, har en udfordring i forhold til både at skulle stå på mål for det, de gør og det, de siger, men også de resultater, de leverer på samme tid. Så vi har sådan en udfordring omkring at kunne se sig selv i øjnene om aftenen, når man går i seng, men også kunne kommunikere på en måde, hvor man rammer hjertet hos mennesker. Og det er både de ansatte, der er i virksomhederne, men det er også i forhold til samfundet generelt, om der er tillid til organisationen, når man kigger udefra. Og det er ikke altid, at vi ser, at de formår at skabe tillid i befolkningen. Siger du, at man som leder skal lære at være menneske igen? Ja, det siger jeg absolut. Vi dykker meget mere ned i ledelses- og ledelsesbegreben her de næste 55 minutter. Men inden vi gør det, Lars Persson. Yes, godmorgen. Halløj, og velkommen til dig også. Ja, vi har også et aktuelt marked, vi skal have op og svinge. Jep, det har vi. Og det svinger nogenlunde i Tyskland og i Sverige, mens Norge, Finland og Danmark halter lidt bagefter og i minus. Og i Danmark er det egentlig nogle af de store, vi har lige nævnt dem, blandt andet DSV, men også Novo og AP Møller, der ligger og starter dagen i minus. Og ja, det var jo også en lidt blandet landhandel i USA. Vi nåede lige at ende i plus, men vi var kortvarigt i løbet af eftermiddagen nede i et lille minus for alle tre indeks, så der er stadig gode svingninger i det amerikanske marked. Det er volatile tider. Det må man sige, de er tilbage. Det var igen så de store, tykke amerikanske selskaber, der voksede på børsen. Google, Facebook, Microsoft, Amazon og også Apple faktisk, selvom de er med i den her patentkrig i øjeblikket i Kina. Men Microsoft, der er det største selskab, PT, steg med lige omkring 1%. Hvorimod vi så olieselskaberne falde tilbage, fordi oliepriserne fik endnu et gok i nøden nedad. Mm. Så det er jo godt for til gengæld flyselskaberne, som nu nyder godt af billig petroleum i tankene, så lad os se, hvor længe det kan holde ved. Det, der kaster rundt med jer i øjeblikket på sådan på de lidt overordnede plan, Lars Persson, det er jo, at vi i eftermiddag får en udtalelse for Powell, for den amerikanske centralbank, om vi får en renteforhøjelse eller ej. Det gør vi jo højst sandsynligt. Det, der bliver endnu mere interessant at høre, det er, om vi får 2 eller 3 renteforhøjelser i 2019, og det er altså i eftermiddag, at vi får besked på det. Hvis vi skal omkring handelskrigen, så det, der foregår der, det er, at indtil videre så taler parterne logistik omkring, hvornår de skal mødes og tale om, hvad der skal foregå i den her handelskrig. Mm. Som de jo, der er jo våbenhvile frem til den 1. marts. Men lige nu, der taler de om, hvordan de skal mødes og tale sammen her i starten af januar. Det kan dog gå lidt tid på det. England, Brexit, der har med ude at sige, at vi skal have en ny afstemning, bliver først den 3. januar. Ja. Så vidt du står og smiler sødt til mig. Ja, men det er jo rigtig nok. Altså, vi har god tid til at gå og blive nervøs, og ja, det er jo irriterende, at tingene bliver lined op til langt ud i fremtiden, i stedet for at tage skideballerne nu, ikke? Altså, det er jo lidt ligesom, at man har kigget langt efter at slikke hylderne i supermarkedet, og så må man ikke få noget. Altså, så man vil jo gerne have det overstået, og så vi kan komme videre og se lidt ind i år 2019 og tænke, hvad er det, vi skal, ikke? Fordi kommer der bump igen med Kina og USA, jamen, så kan det jo godt være, at vi sidder og sveder lidt over aktierne igen. Det, jeg gerne vil vide, Lars Persson, det er jo selvfølgelig, hvordan det ser ud på den helt korte bane, når nu vi har fået Powell på scenen her i eftermiddag, har fået det overstået i situationstegn. Kan vi så nå at få et lille Santa Rally her torsdag og fredag? Ja, så har du jo... Håb du bare indgår. Ja, men så har du jo det harske smør på din risengrød. Det kan jo være, at Donald Trump, han tweeter et eller andet om, at hvis han hæver rentesatsen, så kan han jo sige, at nu er den da fuldstændig... og man ved jo aldrig, altså han har jo ansat ham, så kan han vel også fyre ham igen. Så altså, ja, vi må se. Stadigvæk forventer, var det 76% af markedet, at han hæver renten. Så må ikke, at vi bliver glade, hvis han hæver renten, og hvis Donald Trump kan holde sine små snitter for hans Twitter-konto i den retning, så kan det godt være, at vi får et lille Santa Rally. Det er jo vant til, vi kunne næsten forvente, at Trump han sender et tweet ud i den retning. Han er ikke begejstret for renteforholdelser. Det er han ikke. Hvis nu vi får en renteforholdelse som forventet, og Powell Hansen samtidig siger, at vi får kun 2 renteforholdelser i næste år, så er vi rigtig glade. Så bliver det måske en... Kan du sige, jeg ligger i orden? Ja, men jeg tror ikke, det bliver det her helt vilde Santa Rally. Så jeg har 2 ledelseseksperter med mig i studiet denne morgen, så lige sådan et skævt spørgsmål her. Donald Trump, amerikanske præsident. Hvilket ord vil du sætte på ham som leder, Pernille Hippe? Jamen, han er jo fuldstændig uforudsigelig. Så uforudsigelighed er en af de ord, jeg vil sætte på. Desværre måske også i virkeligheden ordet autentisk, fordi vi ved, hvad vi får. Hvad med dig? Bizarrt nok, så vil jeg sige det omvendte. Han er fuldstændig forudsigelig. Altså, alt det, han gør, det er jo det, han har sagt under valgkampen. Der er ikke nogen overraskelser. Det eneste, der er overraskende ved Donald Trump, det er tidspunktet af hans tweets, at han kom med, og det er fuldstændig uden filter. Han gør alt, hvad han har sagt. Og vi kan også se, at nu er han jo nået til trin 2 i hans kampagne internt, med at nu skal til at bygge muren mod Mexico. Nu vender vi bare på infrastrukturinvestering. Det har han jo også sagt under valgkampen. Så jeg synes på mange måder, at Donald Trump er meget forudsigelig, og han opfører sig fuldstændig som en iværksætter-topchef gør, er den værste skuffe. Fordi det har jeg selvfølgelig også nogle ulemper ved at opføre sig på den måde, fordi når jeg ser, hvordan han fyrer folk i et væk og tager nye ind, det er jo også sådan, at en iværksætter og topdirektør gør, hvis han er ekstremt utålmodig. Vi kan jo sende en varm tanke tilbage til salige Simon Spies, der residerede lige herinde om hjørnet for 30 år siden. Så jeg synes, han gør tingene sådan meget enkelt. Jeg tror, det var det, jeg lagde i autentisk ord. Yes. Autentisk. Det er det der med, at du ved faktisk godt, hvad du får, samtidig med, at du ikke ved, hvad du får. Så det er den der uforudsigelighed i forhold til, fyrer han mig nu, er jeg købt eller solgt, har jeg en fremtid i den her butik, som kendetegner ham i forhold til det med det uforudsigelige. Men det er jo på sin vis også ret forudsigeligt i virkeligheden. Og det er det, der så faktisk gør, at man også kan kalde ham autentisk, fordi han faktisk står ved det, han hele tiden har sagt, han vil gøre. Autentisk er vel en af de ord, vi gerne vil klistre på en leder i Ja, og det er jo så det, der er det lidt uheldige sammenhæng med Donald Trump. Der er jo bare grænser for, hvor autentisk man kan tillade sig at være. Ja, eller om man er autentisk bare for at være autentisk. Altså, man skal jo have etikken med, Henrik. Jamen, udfordringen er jo nogle gange, altså autentisk, hvad betyder det? Betyder det, at man er sur om morgenen på konen og børnene? Skal man så også være sur på jobbet, når man kommer hen til medarbejderne? Skal de have en sur chef, de ejer fra morgenstunden, eller hvad skal de have? Så autentisk ledelse er selvfølgelig et meget interessant begreb i den her sammenhæng, men det er også sådan et lidt slidt begreb på en eller anden måde, fordi autentisk, det vil jeg gerne have, men det skal være på den måde, som vi synes, der er rigtigt. Autentisk ledelse, det har jo selvfølgelig også bagsiden, at nogle gange så er man, altså, shit in the ass. Men hvis man skal være helt ærlig, Henrik Ørholz, også Pernille Hippe, så er der jo rigtig mange slidte begreber, når vi taler om ledelse. Vi bruger dem jo et flæng, og lige pludselig noget der til, hvor vi ikke ved, hvad betyder begreberne egentlig, hvad er indholdet her? Ja, så i forhold til autenticitet, så er der hele det her begreb omkring konsekvenstænkning. Altså, at man gør det rigtige, som er meget op i tiden lige for tiden. Så når vi snakker udfordringer 2019, så kommer det her med at kunne gøre det rigtige, ud over hvad der bare er det rigtige for bundlinjen rent økonomisk, men også for samfundet. En meget stor betydning. Lige den glæder mig til at dykke ned i lidt senere etik og moral, og hvad gør jeg rigtigt også i forhold til, nu havde vi FN's verdensmål i studiet i går, og Social Development Goals og ESG'er skal komme efter os. Lars Persson, blev vi færdige med markedet? Ja, det gjorde vi mere eller mindre. Altså, det er jo en stille dag. Der kommer ikke så mange nyheder. Der er lidt... Der er deres Alex. Er der ikke salgstal fra USA? Det var der, og de var in line, kan man sige. Så Genmap er oppe med 0,7, og kigger man sådan lidt rundt, så har der været en enkelt... apropos nu, når vi skal tale ledelse, der har været en enkelt fyring af Munde Groups, direktør i Sverige. Det er også en aktie, der er balleret ned siden børsnoteringen. Og apropos det, vi snakkede med morgenbordet om, Henrik kunne nævne om detailhandlen i USA, så XXL har jo været ude at nedjustere. Det er et børsnoteret selskab i Norge, falder med 40%. Så, ja, vi fik jo Asos, den britiske detailkæde, i forgårs, så satte sig med 40% og trak hele detailsektoren mere sådan noget af. Ja, altså, så vi ser, at detailsektoren er lidt ramt nogle steder, men så det er jo også noget ny ledelse, der skal tænke nogle nye tanker der, tænker jeg. Det er en af de sektorer, der har udfordringer på ledelsesfronten. Gen Store Nord har fået ny leder, de sagde farvel til Hedegaard for nylig og fået Jakob Guldbrandt. Var det der, vi var? Det kan jo meget godt passe. Jeg så, det var en eller anden fra USA, de havde hævet hjem. Ja, altså aktien steg i går, og her efter til morgen ligger den ned med en lille 1,6%. Henrik, hvad tænker du til, at GN Store Nord, de har været, det er godt nok en dansker, de har sat på pind, men det er en, som de har hentet fra hjem fra USA, han har været derovre i en 15-20 år. Jeg synes, det er rigtig godt set, fordi at vi har en, der kender dansk kultur og ved, hvordan dansk virksomhed fungerer indefra. Og så får vi en, der har fået noget erfaring fra udlandet. Det er jo en rigtig stærk cocktail, fordi uanset hvordan venner drejer det, så ledere i et land, de kommer jo altid helst fra det land, som virksomheden ligger i. Harald Business har undersøgt det faktisk her for nylig, da de lavede en opgørelse over de 100 bedste topchefer i verden, og det viser, at der er kun 20 ud af de 100, der kommer fra et andet land, end der, hvor virksomheden ligger. Og vi kan også se, når vi kigger hen over de danske virksomheder, det er stadigvæk danskere, de fleste, der sidder i spidsen. Altså, der er nogle få undtagelser, Thomas Schulz fra FLS blandt andet, ikke? Men det er en absolut undtagelse. Vi kan både se de to store giganter, Novo og AP Møller. Det er jo pære danskere. Ovenikøbet nogen, der har haft hele deres karriere i den samme virksomhed. Mm. Så jeg synes, det er rigtig godt set, at GN er at hive en dansker hjem fra udlandet. Det er Henrik Ørholdt stående på her, Pernille Hippe, med, at vi har lidt tordenskjoldssoldater, når vi taler dansk ledelse. Er det også en kæphest, der står til og skal knækkes? Jamen, tordenskjoldssoldater skal tages med kremsalt, fordi i forhold til at hive folk hjem fra udlandet, så synes jeg jo ikke, det er tordenskjoldssoldater. Så synes jeg faktisk, at vi har at gøre med nogen, som både forstår den kultur, der er i nordisk ledelse i det hele taget, men også nogen, der har været ude at se verden og dermed indhentet nogle input, som kan være til meget, meget stor gavn for virksomheden fremover. Jeg tror, noget af det, som kommer til at være Coloplasts helt store udfordring, det er, at de har hævet en topchef hjem fra USA, som er amerikaner og som ikke har kendskab til nordisk ledelse på forhånd. Og han er udfordret deroppe i forhold til at få implementeret nogle systemer, som folk de selvfølgelig kan byde ind på, men også vil være med til at udføre. Så vi har en meget, meget specifik måde at lede på i Norden, som man skal forstå for at kunne begå sig. Og hvad siger til den cocktail, jeg kan også spørge dig om, Henrik, at Lars Rasmussen, mange år i topchef i Coloplast, da han startede som ingeniør, det kan jeg jo sige, fordi da han var ingeniør, der var jeg kontorlev på Coloplast og delte post ud til ham blandt andet. Han bliver jo siddende i bestyrelsen og kan kigge den nye chef over skuldrene. Er det en god cocktail, Henrik? Han bliver jo sågar formand. Han blev det jo lige rigtigt. Her for et par uger siden, blev han valgt som formand for Coloplast. Jeg ved godt, at alle reglerne siger, at det er en rigtig dårlig idé. Og jeg kan også godt pege på sådan teoretisk, at det er en rigtig dårlig idé, at en direktør rykker op og overtager formandsposten. Men jeg vil sige, det har også sine styrker, fordi fordelen ved Lars Rasmussen, det er, at han har været i virksomheden 30 år, så han kender den helt ned i detaljer op til det øverste gulve der. Men vi kan også se jo sådan en virksomhed som AP Møller. Der har vi jo den gamle herr Møller, han er jo død nu, men han startede jo også så helt fra bunden og overtog efter hans far. Først som administrerende direktør, og dernæst som bestyrelsesformand, hvorefter han så trådte ud. Og selvom han ikke var med i bestyrelsen, så var han stadigvæk med i hele ledelsen på alle måder. Mm. Så jeg vil ikke sige ubetinget, at det er nogen dårlig idé, at en direktør rykker over og bliver bestyrelsesformand. Vi har også set med DSV for eksempel, hvor Kurt Larsen han sidder formand. Og jeg tror ikke, der er mange, der vil sige, at DSV gør det dårligt. Jeg synes, at man skal se på det i den enkelte sag, om det er en god idé. Jeg synes, det er helt forkert at sige generelt, det er en dårlig idé. Mm. Hvad siger du, Pernille Hippe? Jamen, det bliver også et spørgsmål om, om man kan lade de unge komme til. Altså, mm. Så i forhold til Mærsk, der vil jeg også sige, det er jo utrolig befriende at se, hvordan Ugla, hun træder ind og siger, at nu er der brug for nogle nye takter i forhold til bestyrelsesformanden hos dem. Mm. Og at, og i forhold til Danske Bank og gå ind og sige, her har vi brug for nye kræfter. Og det er jo ikke nødvendigvis den yngre generation, man så lukker ind, men det her med at få skabt en ledelsesstil, hvor man faktisk kan lære af nogle af de unge, som har haft med teknologi at gøre, og som kan hjælpe i forhold til supply chains og i forhold til nogle af de måder, vi kommer til at bedrive virksomhedsledelse på fremover, som det ikke, som man ikke er medfødt kapacitet hos den ældre ledelse. Lad os tale om elefanten i rummet med det samme, Danske Bank, som jo har været gennem en blevet slæbt gennem manesen, kan man sige, i forhold til den her hvidvask-sag, og nu står uden en, der er så kommet en ny bestyrelsesformand, nu skal der så findes en ny administrerende direktør. Hvilke egenskaber er det, Danske Bank skal ud og lede efter Henrik Ørholz i deres nye administrerende direktør? De skal først fremst finde en person, der har bankerfaring. Og det er også der, at Jesper Nielsen, han har ligesom lidt bagud på point i forhold til at overtage posten, selvom han stadigvæk er min kandidat. Mm. Og det er, han har ikke nogen filialerfaring. Han har ikke siddet og vurderet kreditsager. Han har haft en stabserfaring. Godt nok har han haft hele hans karriere, først i BG Bank og så senere i Dansk Bank. Så han er inden for murerne. Men det, der også er brug for, det er en, der kan tale dansk. Det er meget vigtigt. Og jeg ved godt, at vi siger, at dansk erhvervsliv er internationalt. Ja, det er det. Men man taler ikke ret meget engelsk på Christiansborg, og det er meget vigtigt. Og man taler heller ikke ret meget engelsk i filialen i Brønderslev eller i Hirtshals. Så det er vigtigt, at man kan kommunikere med både medarbejderne og borgerne og dem, der er derude. Mm. Og en anden egenskab, der også er vigtigt, det er, at man har en meget høj grad af troværdighed, man har med sig. Og det er også derfor, at valget af Carsten Dybvad var overraskende, men det var rigtig godt, fordi Carsten Dybvad er en meget troværdig person. Han er ikke så flamboyant som Ole Andersen, der kører rundt i hans Porsche og hører Bruce Springsteen. Sådan er den nye formand slet ikke overhovedet. Mm. Pernille Hippe-Bruun, det der være altså moral og etik, det kan vi så godt tage fat i med det samme. Det er jo højt på dagsordenen, og det er jo næsten svært at finde. Du skal være moralsk fit som administrerende direktør, du også i Danske Bank skal ud og finde. Det er jo næsten svært at ryste ud af posen, kan man sige. Menneskelige egenskaber Danske Bank skal ud og lede efter. Ja, men faktisk forlod vi næsten det emne for tidligt lige forhold til moral og etik, fordi jeg vil sige, en af de meget vigtige egenskaber, som en topleder skal kunne, det er at kunne sætte sit hold. Så vi taler tit om, hvem er min all-time favorite leder, hvem er det, som er personen, som jeg vil fremhæve som den vigtigste i denne her sammenhæng. Og meget ofte er det jo ikke den enkelte person, der gør, at virksomheden bliver en succes. Det er det hold, der er omkring den person. Så noget af det, jeg kigger efter, når jeg skal vurdere, om de her vil klare sig godt i et marked, det er, kan de sætte et hold? Kan de finde ud af at samle nogen omkring sig, som de kan gøre til stjerner inden for deres områder? Og der synes jeg faktisk, vi har set for eksempel i Novo Nordisk, at Lars Rebien, han var med til at sætte et meget, meget stærkt hold, hvor vi har Kåre Schultz, der er topchef i Teva nu, og vi har Lise Kingo, der drog til UN i USA, og vi har Mads Krogsgaard Thomsen, der får lov til at blomstre som chef inden for science og research. Og, og det vidner jo meget om en topleder, som har været ydmyg nok til at sætte sig selv til side, eller andre komme til. Som har været med til at gøre, at Novo faktisk klarer sig så forholdsvis godt, som de gør i dag. Mm. Så det er det, Danske Bank også skal ud og lede efter? De skal lede efter en, som er ydmyg nok til at kunne sætte et rigtig godt hold, der kan bringe dem videre, men som med troværdighed vil stå meget, meget højt på mine dagsorden også i forhold til, om han kan flytte noget. Ja, lige præcis. Og skabe den tillid, der er vigtig i forhold til, at man kan komme videre. Til nye lytter skal jeg sige, at vi har fuld sving i dagens millionærklub. Vi har sparket markedet i gang, og det er minus, det er fordi investorerne venter på en rentemelding fra den amerikanske centralbank. Vi taler ledelse i dag. Det gør jeg sammen med Henrik Ørholst og Pernille Hippe-Bruun. Du kan være med i samtalen. Det kan du på vores sms, der hedder 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Jeg kunne godt tænke mig at starte med sådan helt overordnet den her rolle som administrerende direktør. Hvad er det, der er sket udviklingsmæssigt i den Henrik Ørholz her over de sidste 10 år? Generelt eller mere specifikt? Generelt. Jamen, det er jo lidt pudsigt, fordi hvis jeg skal sætte det lidt på spidsen, så er der faktisk ikke sket ret meget, fordi ledelse er stadigvæk ledelse, og god og dårlig ledelse, det er stadigvæk det samme. Men der er sket nogle ændringer med den teknologi, man bruger i ledelse. Vi ser jo, at de gamle dage, da Henry Mintzberg, han skrev hans berømte bog, Lederne og hans job i 1973, så talte man om lederen, der hele tiden blev forstyrret af folk, der kom ind, og en telefon, der ringede og alt det der. Lederen bliver stadigvæk forstyrret dag i tid og utid hele tiden, men nu er det på en anden måde. Nu er det med de sociale medier, det er med e-mails, det er med sms, og det er alt det her, der foregår i stedet for. Det er stadigvæk god og dårlig ledelse, det er stadigvæk det samme. Det er fuldstændig uændret, ligesom det også var for 200 år siden. Men det er bare meget vigtigt at huske på, at det er ekstremt kulturelt betinget, hvad der er god og hvad der er dårlig ledelse. Hvad der er god ledelse i Danmark, er ikke nødvendigvis god ledelse i USA. Vi ser jo også, hvis amerikanere kommer til Danmark og bliver får en dansk chef, så bliver nogle gange de danske chefer, de er utrolig flakne og usikre set med amerikanernes øjne, mens vi omvendt oplever amerikansk chef som nogen, der siger, I skal gøre sådan og sådan, og hvis I ikke gør sådan, så bliver I fyret. Og det er jo ikke særligt dansk eller skandinavisk måde at lede på. Så på en måde, så er det uændret, og så alligevel sådan nogle ændringer i teknologien. Mm. Pernille Hippe, du har netop skrevet en bog, der hedder On The Move. Du har været ude at tale med omkring 100 ledere i Norden. Ah, 60. 60. Om jeg puster dig lidt op. Det er også fint. Mm. Lidt under 100. Ja, du skal være så prøvet, det er rigtigt. Nordisk ledelse. Hvad er kendetegnet for det? Jamen, det er lige præcis, at vi har en meget lav magtdistance. Så det vil sige, at vi har de her 60 nordiske ledere, jeg har interviewet, som kommer både fra Sverige, Norge, Danmark og Island. Mm. Og Færøerne har vi faktisk en enkelt, Heini fra Vivino, også med i bogen. Jeg spurgte dem simpelthen generelt, når du nu har forladt regionen for at lede udenlands. Så det er alle dem, jeg har interviewet, er nogen, der ikke længere bor i Norden. Så de er simpelthen et udefra blik på, hvad nordisk ledelse er. Og det er meget interessant faktisk, fordi hvis du spørger folk herhjemme, hvad er nordisk ledelse, så er der rigtig mange, der siger, jamen det kan du ikke sige, fordi en finne er meget, meget forskellig fra en svensker, som er meget, meget forskellig fra en dansker. Og det er rigtigt. Vi ser altid, når vi er meget, meget tæt på noget, alt det, der skiller os ad. Men når man så interviewer ledere udefra, så ser de alt det, der samler os og som er ens. Så en finne, Michael Eriksson fra Arla, som leder Arla nede i Argentina, han siger for eksempel, jamen, når jeg går på gangene, så kan jeg se, om der går en nordisk leder. Jeg kan simpelthen se det på den måde, han går på, og den måde, han interagerer med sine medarbejdere på. Så pludselig så træder de der ligheder frem, og det er blandt andet den måde, vi betragter mennesket på i organisationen, den måde, vi behandler andre på med respekt, den måde, vi åbner vores døre på og ønsker en involverende ledelsesstil. Så har vi også samtidig med direkthed at gøre. Vi kan være meget hurtige til at hoppe hen til, at nu skal vi tale resultater og hvordan vi når i mål. Og det kan i mange kulturer være utrolig vanskeligt at have med at gøre. Så samtidig med, at vi gerne vil involvere, så vil vi også gerne træffe beslutninger og komme videre. Mm. Så det er sådan en dilemma, et ledelsesform, som vi mestrer, fordi vi er vokset op i en kultur, hvor vi er vant til at tænke i kompleksitet, og hvor vi er vant til at i vores skolesystem blive udfordret til at tænke kritisk. Og når man så tager den ledelsesstil med sig ud i andre kulturer, hvor folk ikke har den samme uddannelsesmæssige baggrund, og hvor de måske også er vant til en leder, der fortæller dem præcis, hvad de skal gøre, så vil de være stærkt udfordret. Mm. Så det er derfor, den her nordiske ledelsesstil, den bliver vi simpelthen nødt til at tilpasse, når vi tager den med udenlands. Lige så vel som folk, der kommer fra udlandet for at lede i Norden, bliver nødt til at finde ud af, hvad det er for noget, der fungerer her hos os. Ja. Ja, der er det jo sjovt at se, at danskere og hollænder, det er dem, der er kendt for at være mest direkte deres fasong. Ja. Jeg troede, danskerne var de mest uforskamme, mest direkte, når man havde mødermand, men de er overgået helt klart hollænderne, hvor det er fuldstændig uden filter. Det er ligesom at være på Facebook hele tiden i realtid. Men jeg vil også sige, at det er jo sjovt at være til møde med svenskere. Ikke? Altså, når vi har møde i Danmark, så kan vi klart på et kvarter. Hvis man er til møde med svenskere, så kan det utroligt nok tage flere timer at blive enige, fordi man skal hele tiden være konsensussøgende og være enige om tingene. Og de synes jo mange gange, at når de kigger på os, så synes de, at vi er nogle værre hostlere, der ombestemmer os i tider og utider. Nu har vi taget den her beslutning, og så laver vi om alligevel. Altså, det er jo ikke for ingenting, at svenskerne kalder os Nordens italienere. Gør de det? Det lyder lidt som om, at der er ikke meget, der har ændret sig. Det handler jo meget om kulturforståelse, når vi møder hinanden. Men jeg vil godt tænke mig, at du startede med at spørge, hvordan rollen som administrerende direktør havde udviklet sig. Vi har jo fået på den helt store scene, de store tech-giganter, hvis vi tager en Elon Musk, en Mark Zuckerberg, også Googles direktør fra Kina, kan vi sige Jack Ma, som påtager sig samfundsrollen og næsten leger i situationstegn politikere. Er det sådan det nye sort, som administrerende direktør, Pernille, at der er så meget fokus på den enkelte? Man skal kunne meget mere end i gamle, man kan sige for 20 år siden, 10 år siden, når vi lavede lederudviklingsforløb, så lavede vi det, der hed først det personlige lederskab, og så ville man sende den på teamledelseskurs, og så måske et strategisk ledelsesforløb. Sådan gør man jo ikke mere. Altså, der blander vi de tre ting sammen. Du møder op som den person, du er, og så skal du kunne tænke strategisk, du skal kunne tænke i konsekvenser. Så det vil sige, hvis der sker et eller andet i samfundet ude i Kina, eller i Australien, eller andre steder i verden, så skal du kunne tage højde for i din forretning, hvordan kommer det her til at betyde os. Så hvis man som administrerende chef i Danmark ikke ved, at der bliver bygget en Belt and Road Initiative fra Kina, så er man på den, fordi så har man ikke tænkt i, hvordan det her vil have konsekvens for ens logistikkæde og supply chain. Så derfor bliver man simpelthen nødt til som topleder i dag, at det har man jo sådan set altid haft gavn af, men det bliver ekstra, ekstra vigtigt nu, hvor verden kommer til at hænge bedre sammen på grund af de teknologier, vi har til rådighed, at kunne tage højde for, hvad det er, der sker andre steder i verden, som vil påvirke min forretning her i lille Danmark. Nu sagde du, Pernille, og det ligger jo egentlig lige til høje ben, at man skal være god til at sætte sit team, Henrik Ørholt. Jeg ser lidt, at der er sådan en personificering, en gurufisering, hvad man nu skal kalde det, for en administrerende direktør, og dermed også måske et dertil voksende ego, der måske tager lidt overhånd, og måske ikke er helt sundt, som også for aktionær. Hvordan ser du den udvikling? Jamen, alt relativt, ikke? Fordi mange gange er de der store egoer, de er også nogle stærke personligheder med en masse gode idéer. Altså, nu talte vi tidligere om Donald Trump i dag, og han er jo et godt eksempel på det med et stort ego, der nu sidder i Det Hvide Hus. Men vi kan også se sådan en som Jeff Bezos fra Amazon, for eksempel, ikke? Altså, han er jo en person, der er meget forkætret, og han behandler hans medarbejdere ikke specielt godt. Plus også, at han sætter nogle meget store krav til dem hele tiden. Og han er berygtet for de der jobsamtaler, han har med folk, hvor man bliver spurgt om et eller andet mærkeligt, at hvis man går forbi et kloakdæksel, så skal man huske, hvad der stod på det kloakdæksel, og sådan nogle meget mærkelige ting. Så der er ikke nogen tvivl om, at de der topchef der, de bliver mere og mere ekscentriske. Og det har vi ikke rigtigt i Danmark. Jeg synes ikke rigtigt, vi har nogle ekscentrikere i dansk erhvervsliv på niveau med Simon Spies, som vi så for 30 år siden. Det har vi desværre ikke. Men det ville gøre det lidt sjovere, hvis der var nogle flere af den slags der. Men det er også lidt med den ledertype, der vinder frem for øjeblikket, at det er de mindre store armbevægelser. Hvis vi tager BAO for eksempel, hvor Tue Mantoni var administrerende direktør, han blev afløst af Henrik Clausen, der er sådan lidt mere den stille og rolige fyr. Vi så det også hos Novo Nordisk, hvor Lars Rebien Sørensen blev afløst af Lars Fruergaard, der er også sådan en meget stille og rolig mand fra Midtjylland. Ikke? Og sådan kan jeg blive ved. Også med Søren Skov fra Mærsk, han er jo også en meget rolig person, sammenlignet med hans forgænger i stolen. Mm. Mangler vi nogle originaler i Danmark på ledelsesniveau, Pernille Hippe? Altså, det er jo altså med til at gøre det lidt sjovere, ja. Det er også i pressen. Men jeg vil sige faktisk, lige præcis det her omkring at kunne bevare roen, bliver jo også ekstra vigtigt, når du får stimulanser udefra hele tiden, i forhold til at kunne blive forstyrret på alle mulige punkter, men også i forhold til at kunne træffe og skære igennem, træffe beslutninger ud fra alle de informationer, du får der. Vi har jo uanede mængder information til rådighed i dag, og det betyder, at et af de krav, der også er til topledelsen i dag, det er, at de faktisk kan kunne bevare roen i hele det her stormvær af information, de får fra alle sider, og så finde ud af, hvad er vigtig information for mig, og hvad skal jeg skære fra. Og igen, der vil jeg sige, det kan de ikke gøre alene. De bliver nødt til at have et hold omkring sig, der kan hjælpe dem. Mm. Men hvad er der sket med alle de der i gamle dage? Der havde vi jo Johan Petersen og alle sådan nogle kuriøse mennesker, altså, som sad som patriarker i mange år i selskaberne. Det er ligesom, om det er stoppet, eller hvad? Er det bare mig, der er forblændet? Jamen, jeg vil sige, de er stoppet. Altså, ja. I gamle dage, altså, og der skal vi altså tilbage før 1990, der havde man nogle meget ekscentriske topchefer, der tædede sig meget mærkeligt, som der røg store cigarer midt på dagen og mødte til direktørtid. Altså i dag, så direktørtid, så møder man 6:30. Ja. Ikke? Altså, direktøren er den, der er der allerførst, hvis ikke han er på rejse i dag. Mm. Det med topdirektøren, der går ud og spiser lange frokoster og drikker juicer og alt det der, det er væk for lang tid siden. Vi kan også se hos Mærsk for eksempel, ikke? Der har man jo afskaffet redderkantinen. Mm. Den havde man jo tidligere, men sådan de der gammeldags magtsymboler, de er væk i dag. Så også ude besøg i Novo Nordisk og se, hvordan topledelsen de sidder i samme lokale. Ja. Men samtidig, ja. Ja, og jeg vil sige, det bliver interessant at se, hvad der sker. Vi har jo haft rigtig mange af de her topchefer, som har stillet op i maraton og triathlon og jeg ved ikke hvad. Og det bliver lidt interessant at se, om det kommer til at ændre sig nu, hvor vi faktisk får et større behov for, måske at de stiller sig op i samfundsmæssige sammenhæng og sætter sig op på en cykling med cykling uden alder og kører for dem, eller gør et eller andet, som udsætter nogle andre signaler om, end at de er optaget af sig selv i virkeligheden. Ja. Men jeg tænker også, det tror jeg er en tendens, vi vil komme til at se. Ja, fordi gennem de sidste år, så er samtlige erhvervsportrætter af en leder sluttet med altid med, og for øvrigt så løber han Boston Marathon og svømmer 10 km hver morgen og sådan ting. Men jeg synes da også lidt, jeg vil udfordre lidt, Henrik Ørholts, men man ikke schusser og alle de der ting. Vi taler også meget work-life balance, at du som administrerende direktør netop skal være menneske og vise, at du også er det, at du har en familie, at du har et liv ud over dit arbejde. Så den der med, ikke at vi selvfølgelig skal have schusserne tilbage på bordet, men altså, at du som administrerende direktør også viser, hey, du behøver ikke at sidde her 7 om morgenen og gå 21 om aftenen. Nej, men i hvilke sammenhæng er det også, du optræder offentligt? Ikke? Så vi har Henrik Poulsen fra Ørsted, som jeg synes i virkeligheden gør det rigtig, rigtig godt i forhold til at stille sig op i sammenhængen, hvor han så bliver associeret med noget klimavenligt og grønt, som jo lige præcis er det, som virksomheden gerne vil udstråle. Og work-life balance, jeg tror ikke måske lige præcis, han vil være den bedste at kigge på i den sammenhæng, fordi jeg har indtryk af, at han er der ret meget. Og der tror jeg også, det bliver vigtigt, at, at kigge på, jamen, er det her noget, jeg skal som enkeltperson, og er det noget, jeg forventer også, at alle andre i virksomheden gør? Fordi man sender en masse signaler som topchef, som resten kommer til at kigge på. Og det er ikke sikkert, at man behøver at gøre det samme som topledelsen, når man er medarbejder længere nede i organisationen. Det kan være, at man skal lave nogle forskellige retningslinjer for, hvad der er god adfærd. Fordi nogle af de her mennesker, de kan godt holde til det. Altså, de møder op, og de er sgu friske i hovedet. Jeg har al ære og respekt for, hvor meget de faktisk kan klare. De er 30. Men det er ikke sikkert, at det signal, de så sender, er, at alle andre også skal kunne det. Så det tror jeg bliver ekstremt vigtigt. Vi har selv i Tradeshift en administrerende direktør, der kan klare hvad som helst og sove meget lidt osv. Og han er utrolig udfordrende og kommunikativt også meget i pressen og provokerende osv. Men det er ikke det samme, som at resten af hans team omkring ham skal gøre det. Mm. Og det er han meget åben om. Nu har vi jo talt en del Kina på det sidste, og Pernille Hippe, Tradeshift er jo også i Kina. Nu står jeg og vil tale work-life balance og nordisk ledelse og familieliv, men når man så møder Kina, så er det jo lige med nul. Altså, der arbejder man 24-7 stort set. Helt rigtigt. Ja, det er meget interessant, for det er jo også, hvad er det, vi ved om det samfund? For eksempel har man jo i Kina opbygget en struktur, hvor bedsteforældrene passer børnene. Så vi har med at gøre med et helt andet system. Og det er tit det, så når vi kommer til at dømme ud fra vores værdier og den måde, vi agerer på, så kigger vi på, jamen her er to fuldtidsarbejdende forældre, som bliver presset til det yderste af et kommunistisk regime. Men når du så lærer dem at kende, så finder du faktisk ud af, at de bor sammen med deres forældre, som passer på børnene og som er der fra det øjeblik, barnet er blevet født. Og der er en stor kærlighed og en familietradition i et kinesisk samfund, som vi tit undervurderer. Mm. Eller ikke ser, fordi vi ikke hører om dem. Mm. Henrik? Jamen, hvis vi prøver at se her i Danmark, så har vi selvfølgelig en holdning til, at vi skal arbejde sådan cirka 37,5 timer om ugen. Men sådan er det altså ikke. Hverken i Kina, eller i USA, eller England, eller ret mange andre steder i verden. Og især topcheferne arbejder sindssygt meget, og det gælder også Danmark. Og vi kan også se, hvis man sender e-mail til topchefer, ikke, så ser man, de svarer jo om aftenen samme dag. Men det sjoveste eksempel, jeg har hørt, det var en topchef fra en meget stor global virksomhed, ikke i Danmark, men han løber altid maraton, og der er konen så også begyndt at løbe maraton, for ligesom kunne være lidt mere sammen med ægtemanden. Nå, ja, jeg har måske fundet et andet sted at være sammen med ham, men lad det nu ligge. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer begge to, både dig, Pernille Hippe, og dig, Henrik Ørholt. Så hvis I skal sådan fremhæve jeres helt egen personlige all-time favorite inden for ledelse, Pernille, damerne først, hvem vil du så gerne fremhæve? Ja, det er et spørgsmål, som vi tit og ofte bliver stillet, og det ærger mig lidt, fordi igen, vi er tilbage til det her med holdet, ikke? Og så synes jeg, der er meget stor forskel på, om man er leder inden for det politiske liv, eller om man er erhvervsleder, eller om man er i en NGO. Men altså, så i forhold til det politiske liv, så bliver jeg nødt til at nævne Obama. Og i forhold til NGO-livet, så bliver jeg nødt til at nævne Mahatma Gandhi, som snart har fødselsdag i øvrigt. Det er nemlig rigtigt. Året for hans fødsel. Og inden for erhvervslivet, så hvis vi er tilbage i Danmark, så vil jeg nok sige igen, at Lars Rebien, han er en af mine all-time favorites, fordi han var så ydmyg på posten, og han var i stand til at sætte det her hold omkring sig. Præsenterer de også nogle værdier, som er holdbare fremadrettet? Ja, altså det, den måde, de interagerer med deres hold på, og deres medarbejdere på, og deres kollegaer på, har vist den her menneskelige side omkring dem, som jeg synes er meget attraværdig. Mm. Hvad med dig, Ørholt? Jamen, jeg kan også pege på rigtig mange i den sammenhæng, og hvis jeg så kan forestille det samme spor, så vil jeg på dansk grund så pege på Mads Øvelsen fra Novo Nordisk, fordi Mads var jo virkelig i stand til at sætte det rigtige hold, blandt andet udpege Lars Rebien Sørensen og findes på Sten Risgaard og masser af andre topchefer, også inden for det kongelige teater har han jo også virkelig kørt med klatten og udpeget nogen. Så han er virkelig en stjerne til at sætte sit eget hold. Men internationalt, så vil jeg pege på Tim Cook fra Apple. Ikke fordi han er nogen stor dynamisk person, men han var i stand til at bygge videre på Steve Jobs' fantastiske arbejde. Og så ikke det var fordi, at Steve Jobs var død i 2011, og Tim Cook kom til, så er Apple aldrig blevet så store, som det var i dag. Fordi det, han gjorde, der var helt fantastisk, det var, at han var sindssygt stærk til at styre en meget, meget, meget stram værdikæde, som i virkeligheden er det, der er den store succes i Apple, som vi nogle gange glemmer i hele den her diskussion. Mm. Fordi Apple er sindssygt gode til at presse leverandørerne ude i Kina, helt ned under sokkerholden, og tjene rigtig mange penge. Og derfor så blev Apple jo også et af verdens rigeste selskaber. Nu er det kun nummer to overgået af Microsoft. Men hvis jeg kigger i historiebogen, så vil jeg være sådan lidt gammelmandsagtig og så pege på en gammel tysk officer fra 1850'erne, nemlig Helmut von Moltke, der faktisk var... Jeg tror, Lars Svendsen har haft ham på banen. Ja, Helmut von Moltke er ret stærk på mange måder, fordi det var ham, der fik skabt fundamentet for selvledelse, som vi har i dag. Og det var også ham, der kom med det berømte ord, at ingen plan holder ind til den første kontakt med fjenden. I en senere udgave, så kendes den også fra en berømt bokser Tyson, der siger, at man er verdens bedste bokser, indtil man får en på hovedet. Det var Helmut von Moltke med hans selvledelse. Han er også en meget stor leder. Mm. Politisk set, så ved jeg ikke rigtig, hvem jeg vil pege på som stor leder. Kan man pege på nogen? Ja, det er lidt svært, ikke? Men jeg kunne måske godt tænke mig at pege på Jens Otto Krag tilbage i 60'erne, der fik indført mange af de ting, som vi har i dag, som er stærkt, blandt andet CPR-registret. Men hvis vi kigger ud på den store klinge, så kunne jeg godt tænke mig at pege på Ronald Reagan, at der faktisk vandt den kolde krig og fik en amerikanerne selvtilliden tilbage efter nogle mørke år i 70'erne. Det her, det er jo historiske nogle, vi kender. Hvis vi skal kigge frem på det nye lag af ledere, der ligger og ulmer. I er jo derude og har fingeren i jorden. Pernille Hippe, hvem... det er også for at komme tilbage til aktiemarkedet, hvis man er fundamentalt analytik, så sidder vi netop og kigger på lederskab i denne her virksomhed, visioner og også menneskelige egenskaber. Ja. Hvem skal jeg holde øje med her? Michael Strøm. Fra Netto og Salling Group. Ja, han er meget, meget spændende fyr, som er blevet hentet hjem også fra England faktisk, hvor han har siddet som administrerende direktør derovre, til at få Netto bragt ind i den nye tidsalder. Så han har lige fået, jeg tror det er en milliard eller million, til at skabe nogle flere butikker og komme til udlandet også, og lave hele forretningskæden om og deres supply chains, og hvordan konceptet i Netto er. Det bliver en meget, meget spændende rejse at se, han er på. Og i det hele taget at få lov til at kigge på, hvordan han vil håndtere denne her måde at få ombygget butikkerne på. Så vores associationer, når vi hører om Netto og vi hører om discountkæder, det er ikke nødvendigvis positivt. Så det her med at få skabt en helt ny fortælling og historie om, hvad det er, den butik kan, det bliver meget, meget spændende at følge ham. Mm. Hvem kan du pege på, Henrik Ørholst? Ja, det er jo svært at pege på en masse, fordi der er mange talenter, der er derude, som ikke er særlig kendte endnu. Men jeg vil stadigvæk kigge hos A.P. Møller og se på, hvor deres talenter er, fordi det er jo den eneste rigtig globale organisation i Danmark for alvor. Der sidder en masse, som jeg ikke kan sætte navn på. Men hvis jeg skal sætte navn på nogen, så vil jeg pege på sådan en som Jens Lund, der er CFO fra DSV. Ja, han gør det rigtig godt. Og en af de ting, jeg godt vil respektere ham for, det er, at han har stort kørekort med lastvogn med anhænger. Og det betyder jo, at han forstår kulturen og virkelig kan gå forrest med de her to ting. At han så bor på Hamburgs Allé, Danmarks dyreste vej, og har masser af penge og alt det der, det er sådan lidt sjovt. Det hedder balance. Det hedder balance, lige præcis, ikke? Og så vil jeg også godt pege på Henrik Poulsen, der sidder som administrerende direktør hos Ørsted. Han er jo relativt ung, lige omkring 50 år. Det er, Ørsted er ikke det sidste karrierestop hos ham. Der ligger mere venter til ham. Det er så spørgsmålet, om det bliver på dansk grund, eller om det bliver uden for Danmark. Og han har tidligere været i London hos en kapitalfond og gjort det rigtig godt derovre. Og jeg kunne da sagtens forestille mig, at Henrik Poulsen kunne blive ringet op af gutterne over fra downtown på Manhattan fra Goldman Sachs og bliver spurgt, om han har lyst til at komme til at sidde jeg der. Jeg tror, de har en løbende dialog. Det er jeg ret sikker på. Altså, jeg vil ikke blive overrasket, hvis jeg her for morgenstunden skal vælge Frank og sige, at Henrik Poulsen kunne godt blive den første dansk direktør for Goldman Sachs. Nu fik jeg sagt Michael Strøm. Jeg mente Michael Løve. Jamen, jeg så også lige, derfor jeg kunne finde den i hjernebakken her. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at kigge lidt på de menneskelige egenskaber, og hvordan man som leder, eller jeg som leder, hvis nu jeg var det, udvikler mig. For der er også sket en hel del på det område de seneste stykke tid. Vi taler meget mental træning, når man taler om at handle på aktiemarkedet. Det gør man også som erhvervsleder Pernille Hippe Bruun. Du var en af de første, der kastede ud i det, der hedder meditation, mindfulness, og tog det med her til Danmark for, hvad er det, snart en 20 år siden. Ja. Men som virksomhedsleder i dag, på det helt personlige, menneskelige plan, hvordan er det så, jeg holder mig skarp? Jamen, altså, meditation er jo et redskab, som holder folk skarpe. Og det ved vi gennem tiden, at mennesker, der har evnet at bevare roen i komplekse situationer, de har en konkurrencemæssig fordel. Så nu kan man sige, at hele mindfulness- og meditationsbegrebet er jo blevet noget udvasket og udvandet, fordi at det er blevet meget associeret med stresshåndtering. Og faktisk er det blevet misbrugt i høj grad i rigtig mange organisationer, hvor man har udbudt kurser, og man i virkeligheden har presset folk til at tage kurser, sådan, så de kunne falde til ro under nogle forhold, som egentlig burde blive lavet om. Så hele det her begreb skal vi passe rigtig meget på med at bruge. Men når det så er sagt, så er der ingen tvivl om, at ledere, som evner at bevare roen, og som har trænet meditationsteknikker, og som kan formå i en situation, hvor bølgerne går meget højt at bringe ro på sig selv, de vil klare sig, de klarer sig bedre. Mm. Henrik Ørholst, når jeg læser de seneste ledelsesbøger, så at det, der står, det er meget nærvær, følelser, vis, hvem du er, have en tæt dialog, alle de der umålbare ting, som vi som økonomer ikke bryder så meget om. Hvor højt på agendaen skal jeg have det som leder? Det er jo meget forskelligt, hvad for en virksomhed, som vi ser på, fordi der er nogle virksomheder, der virkelig er performanceorienteret, hvor man har KPI nærmest for, hvornår man møder om morgenen, og hvornår man går hjem, og alt den slags. Og så har vi andre virksomheder, hvor man bliver styret sådan lidt mere løst gennem visioner og alle de andre flotte ord der. Men jeg tror, at det bliver bogholderne, der kommer til at fylde mere og mere i dansk erhvervsliv. Og vi ser jo også, at en af de ting, der er med til at sætte gang, det er jo blandt andet alt det her compliance, som vi har i den finansielle sektor. Ja. Vi kan jo se, at hvor mange mennesker, der arbejder med compliance, både i Dansk Bank og i Nordea, der er jo mere end 1000 mennesker hvert sted. Så der bliver mere og mere kontrol. Og det er jo sådan lidt paradoks, fordi vi ser sådan en tendens til, at vi gerne vil have ledere, der er visionære, men vi vil også gerne have styr på tallene hele vejen igennem. Det er jo ligesom, når studerende lige får karakter, at de vil gerne have den mundtlige evaluering, og en meget flot ord, de har gjort godt, men de vil altså gerne have deres 12-tal, fordi det er det allervigtigste. Mm. Jeg synes også, det er meget sjovt, når vi taler det her med menneskelige nærvær og følelser, for det er det, der fylder meget. Samtidig ser vi så også, at det er CFO'en, altså finansdirektøren, der glider fra den rolle, og så nemlig ind på direktørgangen og sætter sig i spidsen og skal lære at være menneske, men har tallene med os. Og det er en overgang, du også ser sådan på global plan. Ja, men nu vil jeg så sige, at toplederen ikke nødvendigvis er den, der tegner billedet i forhold til at lære at være menneske, men måske mere i forhold til at være den visionære leder. Mm. Så i forhold til emotionel intelligens og at møde mennesker i øjenhøjde osv., så skal han selvfølgelig kunne det med sit eget hold. Men toplederens evne til at være visionær og kunne forklare, hvad visionen er, og kunne samle sit hold omkring et højere formål, tror jeg bliver noget af det, der bliver aller vigtigst. Men så også at kunne sende det signal ud, at den måde, vi møder mennesker på, er vigtig. Så emotionel intelligens kommer til at spille en rolle i forhold til det her med, at vi faktisk kærer os om hinanden i den virksomhed, jeg er i. Og vi ser en ung generation, der kommer ind på arbejdsmarkedet nu, som i høj grad gerne vil mødes af det, og som har nogle forventninger til at blive hørt og til at blive taget alvorligt, og som har god grund til det, fordi de faktisk har nogle kompetencer, som den ældre generations ledelse mangler. Mm. Det afgørende, det er, at man gerne vil gøre en forskel, og det er både, om man er ung og gammel, men især i den yngre generation, de der millenniums, der fyldte rigtig meget. Men den direktør, der vinder i fremtiden, det bliver den direktør, der er i stand til at tage de flotte visioner og kommunikere dem, og kommunikere dem helt ned i detaljen, så man kan måle det og styre efter det. Den, der er i stand til at lave den kobling, er den, der vinder. Hvis man kun er i stand til at lave den visionære snak, og ikke er i stand til at lave det helt ned i øjenhøjde, der tager man. Og omvendt også, dem, der kun er i stand til at tænke i regneark, de kommer også til at tage. Det er den der evne til at kombinere de der to ting, og det er en meget, meget, meget svær egenskab. Og det er noget af den ledelsesstil, som vi kommer til at se meget mere af fremover i de store danske virksomheder, og så dermed også længere ned i underskoven. Mm. Men jeg tænker også lidt, Pernille, nu har du været ude og tale med de her nordiske ledere. Er det ikke lidt det, vi kan, spørger jeg meget ledende i Norden, altså have de egenskaber? Altså, vi har i hvert fald en lang tradition for os at tale i, hvordan har det her en samfundsmæssig gavnlig virkning. Vi var nogle af de første til at tale triple bottom line. Vi var nogle af de første til at tale om, hvordan det her kun skal gøres, hvis det også har en effekt på samfundet og på en gavnlig effekt i forhold til de mennesker, der arbejder i organisationen, og dem, vi påvirker med de produkter, vi har. Så på den måde har vi jo en konkurrencemæssig fordel. Vi ser også, at de ledere, jeg har interviewet med, også generelt, når jeg selv har rejst rundt i verden og været i forskellige organisationer, så ser jeg, at nordiske ledere, de altid tager det med i betragtning. Så når de i gang sætter et eller andet, så overvejer man, at det her er noget, som vil have en effekt. I går, tror jeg, I talte om det der med, at Novo Nordisk gav p-pillen tilbage meget hurtigt. Ja, det var de også nødt til, fordi ellers var der kommet nogle regler, som havde stoppet dem. Så det er en ting, men noget andet er i virkeligheden også det der med, hvorfor gjorde de det? Jamen, det var fordi, vi vil ikke sælge produkter, som ødelægger mennesker. Vi er faktisk en virksomhed, som kærer os om, hvad vores produkter gør ved mennesker. Mm. Henrik Holst, den her rolle som virksomhedsleder og leder generelt. Vi har sagt et par gange her det sidste år i Millionærklubben, at virksomhederne er de nye stater. Det er den, der ligesom har visionerne og viser vejen. Hvad er det for nogle fokusområder, man så som virksomhedsleder skal have med sig ind i 2019 og fremadrettet? Verdensmålene fylder jo rigtig meget mange steder lige for øjeblikket, og det er også noget af det magiske, det er, at man er stand til at tage de her overordnede verdensmål, og så få dem puttet ind i forretningsagendaen, altså man kan få det integreret i virksomhedens forretningsmodel, eller strategi, kan vi også kalde det. Mm. Det er dem, der kommer til at vinde, der kan de her ting. Men udfordringen bliver jo selvfølgelig, at man hele tiden skal tilfredsstille aktionærerne, at de skal tjene nogle penge. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på i går, at jeg læste et læserbrev, hvor der stod, at man skulle lave milliardærskat globalt, som på den måde kunne man udrydde arbejdsløshed fremtiden. Jeg kunne godt tænke mig at se den administrerende direktør og bestyrelsesformand for en stor dansk virksomhed, eller international virksomhed, der sætter sig op og siger, vi giver 1% af vores overskud til et af verdensmålene. Det kunne jeg godt tænke mig at se, at en der gjorde. Det tror jeg ikke, vi kommer til at se, fordi det er jo penge ud af lommen for aktionærerne. Det er en meget ømtålig diskussion. Ja, fordi hvordan finder vi den balance? Vi havde det også i går, Henrik Ørholt, så nu sidder du også som erhvervskommentator, den der med, jamen, altså blikket på bundlinjen i forhold til at gøre godt og samvittighed, hvordan og betjene både samfundet og aktionærerne, hvordan finder jeg den balance som virksomhed? Jamen det er det verdens sværeste balance, det er for den til at hænge sammen, men det er dog trods alt lykkedes for nogen at bryde den kode. Altså som du nævnte tidligere, Novo var jo rigtig stærk, for det var noget af Mads Øvelsens store fortjeneste, det er den der tredoblede bundlinje, at man er stand til at skabe sammenhæng med både tjene penge og give et større bidrag til samfundet. Men de virksomheder, der er i stand til at knække den kode, det bliver dem, der vinder. Men det er en meget, meget, meget svær diskussion, ikke? Fordi man jo altid kunne finde nogle huller i åsen og sige, jamen, du kom lige til at opføre lidt uetisk ud i Asien, i Kambodja, med nogle ølpiger, som Carlsberg havde som sag på et tidspunkt der, samtidig med, at de giver masser af penge til velgørenhed. Mm. Det er en meget svær debat, og der vil hele tiden være nogle journalister, der vil gå og prøve at finde nogle huller i åsen, og så få skrejet historien ud, at det har man faldet lidt ved siden af og gjort noget uheldigt. Men så vil jeg også lidt tilbage til, undskyld Pernille, at du skal have nogle det der autentiske ledere, nogen, der har hjertet med, passion med, som måske har været i virksomhed i lang, lang tid, som ligesom har, det er deres, en del af deres egen DNA, en del af virksomheden, så du ligesom opfører dig ordentligt helt bevidst. Ja, og kan fortælle historien om, hvad det rent faktisk er, vi gør, som er godt. Så vi har masser af fortællinger i de danske virksomheder, som faktisk kan forstørres og fortælles langt bredere, end de måske bliver i dag i forhold til til hvor det er, vi gør en forskel for samfundet. Vi har alle fondene. Vi har Rambøllfonden, som blev grundlagt for mange år siden, og mange fonde, som i det hele taget i mange år har gjort en stor forskel for samfundet, som vi måske ikke har været gode nok til at fortælle vidt og bredt om, som er en vigtig del af vores forretningsførelse i Danmark. Mm. Men prøv at se den administrerende direktør for Unilever, en af verdens største virksomheder. Deres topdirektør, han er utrolig sympatisk over for folk. Hvis en af hans medarbejdere kommer og fortæller ham problemer, så kommer han til at græde nogle gange, fordi han bliver så bevæget. Det er en anden måde at være ved leder på. Og det er ikke ligesom i Japan, når man ser, når en direktør bliver en knald for at gøre et eller andet uheldigt, han står og bukker og græder på et generalforsamling. Det er ikke på den måde. Det er oprigtigt talt, han mener det. Og vi ser også mange af de der topdirektører. Vi ser også, hvor meget tid de begynder at bruge på velgørenhed. Vi ser også Niels Smedegaard Andersen, tidligere Mærsk-direktør, der er kendt for at være en hård. Nej, han er jo også gået ind i velgørende arbejde. Mm. Godt tænke mig at spørge, vi står jo overfor, når vi i hvert fald kigger på aktiemarkedet, vi står lidt og venter på, at bøtten vender. Ikke at vi får en finanskrise, men vi taler recession, faldende vækst og faldende aktiemarked. Alle de her gode intentioner, hvor længe holder de, Henrik Ørholst, hvis vi ser økonomien lige pludselig går den anden vej? Jeg synes, jeg får alle de svære spørgsmål her på morgenstunden. Det er meget svært at sige, ikke? Fordi det er jo altid, når det går godt, så er det nemt at sige, nu skal vi opføre os ordentligt og gøre en masse. Når man begynder at knive, så begynder man at tage fat i ting. Og der, hvor vi virkelig kan se det for alvor, det er, når virksomheden begynder at have problemer på bundlinjen, at så taler om, vi skal opføre så godt, og så fyrer man lige på 100 mand, ikke? Så man kaster ud af arbejdsløshed. Det har vi set med slagterier, når de har fyret mennesker i dele af udkantsdanmark, at det er jo virkelig noget, der ødelægger hele lokalsamfundet. Men man er jo nødt til at prioritere på den måde, og det er også derfor den vigtigste funktion, og så kan vi lige citere Sally Milton Friedman, det er jo stadigvæk for en virksomhed at tjene maks muligt på bundlinje, så man kan betale nogle høje skatter. Fordi at betale skat ser jeg også som en meget høj grad af CSR og noget, man giver tilbage til samfundet. Mm. Men det er der, hvor vi bliver nødt til at kigge på obligity-begrebet, som det er, hvordan vil du nå målet? Så hele det her med at gå hånd i hånd i forhold til at tjene penge på at gøre godt. Det er jo et paradoksalt begreb, men det er jo i virkeligheden sådan, det ofte hænger sammen. Mm. At vi tjener jo penge på, at vi laver et produkt, som gavner nogle mennesker i samfundet, forhåbentligt. Mm. Og hvis ikke vi gør, så skal vi jo så kunne kigge os selv i spejlet om aftenen og spørge, er der et eller andet, vi skal lave om her? Så for mig er det lidt interessant diskussion omkring det her med, om det er enten eller, fordi for mig er det et både og. Det kan jeg sagt, men jeg synes også, jeg ser en tendens til, sådan, hvis man kigger på udbyde af ledelsesbøger, og hvor meget opmærksomhed man bruger på det, så fylder det jo, det følger samme cyklus, som når det går godt og skidt i markedet. Når der er økonomisk overskud, så er der også overskud til at tænke sig om at være visionær, og hvordan udvikle sig sådan ting. Og når så økonomien trækker sig sammen, så gør vi det som ledere også fuldstændig det samme, Henrik. Men det er jo det, der er svært, fordi det der, som nogen synes er utroligt godt, det der andre synes, der er utroligt skidt. Altså, jeg tror hurtigt, at jeg kunne blive enig med mig selv om, at det er en god idé at give en masse penge til kattens værn, mens der måske er andre, der har en anden holdning til det. Vi har to kattemennesker i studiet, ja. Vi lukker den der, tak. De har stået og ad på mikrofonen hele morgen. Det er meget sjovt, du siger det der der med, at man skal se sig selv i øjnene, og man skal lave noget godt. Altså, hvordan har tobaksproducenter, måske våbenproducenter, eller Burger King eller McDonald's, fordi altså, det er jo ikke gode produkter, kan man sige, hvis man skal være helt bottom line. Men vi kan jo ikke alle sammen lave gode produkter, fordi altså, krigen er kommet for at blive... Jeg tænker på, at det, der er vigtigt, det er, at det ikke bliver set som et vedhæng i ens forretning. Så man tænker, nu skal jeg gå ud og gøre noget godt ved siden af, som faktisk overhovedet ikke har noget med min forretning at gøre. Det er der, hvor det går hen og går galt. Så hvis vi for eksempel kigger på McDonald's, så har de haft en intention om at skabe en kæde, som kunne bringe mad ud til flere mennesker hurtigere. Den intention var der sådan set ikke noget galt med. At maden så gik hen og blev dårligere med tiden, det er sådan noget andet. Men det er jo ikke startet ud som en dårlig ting. Mm. Og jeg tror, og de har så lavet Ronald McDonald Foundation, som giver en masse penge til børnehospitaler og forskellige andre velgørenhedsformål, som så kan se som et vedhæng. Og det tror jeg, det er der, hvor vi skal passe på med, at vores bæredygtighedsmål, FN's bæredygtighedsmål, ikke bliver et vedhæng til det, som organisationen i øvrigt gør. Jeg tror, man skal kigge på, hvad er det, vi laver, og hvordan kan vi så med det, vi laver, bidrage til de her verdensmål. Så det bliver en kernedel af ens strategi og ens forretning. Men der er jo mange udfordringer i det her. Jeg tror, det var Reagan, der sagde på et tidspunkt, at vores terrorister, det er deres frihedskæmpere. Mm. Altså, man ser på tingene forskelligt, og det er også derfor, McDonald's kan man godt pege på, at det er usundt, og det så vi også med den film, der kom for nogle år siden, hvor man så, hvor farligt det var at kun at leve McDonald's. Men så er det jo også meget demokratisk, fordi det er jo billig mad. Altså, nu er jeg lige kommet hjem fra New York, og når jeg ser, hvad det koster at spise på McDonald's, og ser, hvad det er for nogle mennesker, der spiser på McDonald's, så kan jeg se, det er nogen, der ikke har ret mange penge. Og det er altså billig mad. Ligesom med discount er også meget positivt, fordi det giver jo en masse mennesker mulighed for at købe nogle produkter. Så tænk I, vi når bredt ud til rigtig, rigtig mange mennesker. Hvordan kan vi skabe noget mere sundhed ind i denne her forretning, vi i forvejen har, frem for at tænke, nu skal vi lave noget godt ved siden af, som intet har med vores forretning at gøre. Mm. Hvis I tog sådan på global plan, hvis I nu fik 100.000 hver, og kunne vælge dem og købe aktier i en virksomhed, hvis I kigger på, hvordan deres ledelse er stykket sammen, og hvordan de er fedt her for de kommende år, hvor vil du så lægge dine penge henne, Pernille Hippe? Jeg tror, jeg vil lægge dem i Alibaba. Ja, hvorfor? Ja, fordi Jack Ma, han faktisk er en af de topledere, som har formået at tale legacy. Han taler om, hvem er mine efterfølger. Han taler om, hvordan får vi skabt flere kvinder i topledelse, fordi det faktisk er godt for vores virksomheder. Han taler om, hvordan vi kan få skabt mere selvledelse inden for Alibabas rammer. Jeg tror meget på den forretning. Men han er jo ikke med i Alibaba længere. Han har jo trukket sig på ja, en hippe. Ja, det har hans ånd hænger der, og hele den måde, som forretningen bliver kørt på. Mm. Henrik Ørholz, dine 100.000, hvor vil de køre hen? Lige for øjeblikket, så er det jo meget populært bare at ligge i lommen. Ja, det er så meget populært at gemme pengene lige med madrassen, og det vil jeg nok være lidt frisk til at gøre lige med det spørgsmål der. Men jeg kunne godt finde på at pege på sådan nogen som Google, fordi Google gør det jo rigtig godt på alle måder, også med ligestilling og diversitet, fordi de har virkelig været i stand til at bringe diversitetsdimensionen op på et helt andet niveau. Plus også, at de er nogle rigtig gode naboer for deres områder, de bor i. Der var en stor artikel i New York Times her forleden dag, hvor der er en side om Google, der åbner et nyt hovedkvarter i New York, hvor de så går hen og sponsorer af forskellige småbutikker og holder gang i det, imod så nogen som Amazon, der går den helt modsatte vej. Men der er en del her på min SMS, der råber, at de betaler jo ikke skat, de store tech-giganter. Hvem siger hvordan det? Er det god ledelse? Ja, det bliver råbt her. Det siger Margrethe Vestager. Ja, det kan. Men så igen så et spørgsmål om det der. Hvordan betaler man skat, og hvordan giver man tilbage? Altså, det amerikanske virksomheder, de kører ikke rigtig lige at betale skat, men de betaler jo tilbage til samfundet på en anden måde, ikke? I form af arbejdspladser, i form af, at så giver de penge til nogle andre ting, altså, som jeg brugte det eksempel med Google før. Så jeg vil sige, skat er bare én dimension, men der skal ikke være nogen tvivl om, mit generelle synspunkt er, selvfølgelig skal man betale skat, og det er uanset om man er international virksomhed eller om man er dansk virksomhed. Det er forkasteligt at snyde i skat på alle måder. Men således fik jo handelskrigene bragt ind her i studiet. Alibaba pegede du på i Kina, Pernille Hippebrun, og Henrik Ørholz, du tog Google i USA. Pernille Hippe, du er aktuel med bogen On the Move, hvor du har talt med omkring 60 nordiske ledere. Den kan man købe nu. Din sidste bog, Henrik Ørholz, hvad var det for en? Det er guru... Ja, det er guru-bogen, som jeg skrev i 2010. Ja. Jeg vil sige, som boganmelder, så skal jeg ikke skrive flere bøger, fordi jeg tror igen, for mange dårlige anmeldelser i tidens løb, så når jeg skriver en bog, så er der nok nogen, der vil hævne sig. Der bliver spurgt her på sms'en, Pernille, hvis du ikke må pege på din egen, hvilken bog om ledelse skal jeg så sidde og hygge mig med her i juleferien? Der skal du læse Factfulness af Hans Rosling. Factfulness, ja. Og den kan det jeg godt anbefale. Det er en fantastisk bog, som sætter perspektiv på. Jeg tror lige præcis, det er det, der også bliver vigtigt i 2019, at vi kan se perspektiver. Og fakta, ikke mindst. Og fakta, ja. Den grad. Henrik Ørholt, du skulle pege på, på en bog, der skulle med mig på juleferie omkring ledelse. Altså, nu har jeg faktisk lige lavet en liste i Børsen med årets 10 bedste ledelsesbøger, men Factfulness er en rigtig sjov og underholdende bog, men det er jo ikke en rigtig ledelsesbog. Altså, hvis jeg skulle pege på en ledelsesbog, der gør en helt klar forskel, så skulle det være Fagnes Mentality af Zucker Allen fra Bain. Den tager fat i nogle meget centrale ting omkring ledelse i iværksættervirksomheder, både når de er store og når de er små. Mm. Pernille Hippe-Bruun, Henrik Ørholst, tusind tak, fordi I var med i Millionærklubben i dag og foldte ledelsesbegrebet ud. Lars Persson. Ja, tak. Jeg har været helt væk fra markedet i de sidste 55 minutter. Det har faktisk været meget rart. Ja, det har egentlig klaret sig meget godt uden vores hjælp i dag. Ja, Finland er faktisk endt med at stige lidt. Vi ligger stadigvæk i minus i Danmark, og det er på grund af Danske Bank, Novo, DSV og AP Møller, alle sammen ligger underdrejet med et sted mellem 0,5% og 2% nede. Men Tyskland holder sig oppe, 10.700, og svenskerne er også i plus. Så der er der sådan lidt positiv stemning, og futures i USA ligger oppe med 0,5-0,6. Der var et bud på en af dine spilaktier i din portefølje i går i Sverige. Det er rigtigt. Cherry, ja, der er kommet bud fra en del af hovedaktionærerne i går, og aktien er steget. Ja, den steg jo så op til de der. Og dem bliver din portefølje, Persson? Ja, så nu må vi se, om der kommer et modbud. Vi er nærklubben her igen i morgen mellem 9 og 10, og på det tidspunkt er vi også blevet klogere på, hvad Fed melder ud her i eftermiddag. Få så god dag.